नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय कौन से श्लोक श्लोक संख्या 17 शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इससे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हमें से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसे इच्छाओं से फिर छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से भक्ति पथ से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसार में आकार अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति, उसका मतलब क्या है, बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने से समय लगते हैं, किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपने असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकते हैं और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में Paramatma Sarup Stit Tata. Satya Nishta Bhaktong Ke Hitkari Bhagavan Sri Krishna. Us Bhakt Ke Hriday Se Bhutik Bhoki Icha Ko Hatate Hai. जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाओं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक ही है, विशेषकर हम जो श्रील प्रभुपाद का अनुगमन में है, क्योंकि इस श्लोक श्रील प्रभुपाद हमको बहुत बार बताए। एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता में जो श्रील प्रभुपाद बार बार बोले, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कि इस भौतिक माया से मुक्त होना बहुत कठिन है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे शरणागत होते, जो मुझ में पूरा शरण लेते हैं, तो वो भक्त सरलता से माया से मुक्त हो सकते। कैसे? श्री कृष्ण की कृपा से। तो कैसे? श्री कृष्ण की शरण में आना और इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होते हैं, इस श्लोक, इस भागवत श्लोक जो हम अभी पाठ किए हैं, इस श्लोक में इस विषय का व्याख्या है। हम कैसे श्री कृष्ण की शरण में आते हैं? व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में भक्ति योग पालन करना चाहिए, अर्थात कुछ करना चाहिए। खाली बोलना मैं कृष्ण की शरण लेता हूं, लेता हूं, बार बार बोलता हूं, लेता हूं कृष्ण की शरण, तो कुछ करना चाहिए। कृष्ण का शरण कैसे प्राप्त होते? तो श्री कृष्ण के आदेशों जो इनकी कृपा से वे शास्त्र में हमको प्रदान करते हैं, वो सब आदेश पालन करना चाहिए। तो भक्ति सामान्यतः, भक्ति शब्द से हम समझते एक भाव, प्रगाढ़ भाव श्री कृष्ण, विशेषकर श्री कृष्ण के प्रति। परंतु भाव तो भक्ति का सारांश है, भाव प्रेम, प्रेम भाव। परंतु वो प्रेम भाव तो व्यवहारिक रूप में व्यक्त होना चाहिए। एक उदाहरण है जो मैं कई बार बोला, कि यदि एक मनुष्य तो बाहर जाते काम करने के लिए, नौकरी जो भी हो, और वापस आते घर, और घर वाली वो मनुष्य को बोलते, ओ तुम वापस आया हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमको बहुत बहुत बहुत प्यार करती हूं, तो वो मनुष्य तो प्रसन्न होगा, फिर अंदर आके थोड़ा फ्रेश होने के बाद बैठते हैं और प्यारी स्त्री को बोलते तो लेके आओ खाना, क्या बनाई? तो कुछ नहीं। क्यों क्यों? तो क्यों बनाना? मैं तुमको प्यार करती हूं वो तो काफी है नहीं? तो बार बार बोलना मैं तुमको प्यार करते हूं से अच्छा होता कुछ नहीं बोलना, और स्त्री धाम पालन करके स्वामी के लिए कुछ भोजन बनाना। तो इस प्रकार खाली बोलना या दिखाना, तो मैं इतने बड़ी भक्ति करता हूं तो उससे अच्छा हो, तो शास्त्र में वो भक्ति धर्म के विधि मार्ग पालन करना है जिससे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद कबु नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, जिससे वो भक्ति प्रेम भाव जो शुद्ध रूप सबके हृदय में है पुनः जागृत होगा और वो प्रेम भाव प्रकट होते हैं सेवा में। तो भक्ति में चार प्रकार के भक्ति रहती है और कभी कभी बोलना है कि पांच प्रकार ही है। चार प्रकार है दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति, श्रृंगार रति। अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करना दास्य भाव से, श्री कृष्ण की सेवा करना सख्य भाव से मित्रता से, श्री कृष्ण की सेवा वात्सल्य भाव से पिता माता जैसे, और श्री कृष्ण की सेवा करना श्रृंगार रति से प्रेमिका या वधु जैसे। एक और रति है शांत रति, जिसमें आदर है श्री कृष्ण के प्रति परंतु विशेष सेवा नहीं करना। तो वो आदर करना वो ही भक्ति का प्रवेश स्तर ही है, परंतु उसमें भक्ति घना नहीं है, तीव्र नहीं है। तो भक्ति का दूसरा नाम है सेवा भाव, और अपक्व अवस्था में हमें विधि निषेध शास्त्र प्रदत्त विधि निषेध के अनुसार भक्ति साधना करने चाहिए, और पक्का अवस्था में वो सब नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका मतलब नहीं है कि शुद्ध भक्तों किसी भक्ति नियम लंघन करते हैं, वो सब कुछ पालन करते हैं परंतु अपने आप पालन करते हैं। जैसे श्रवणम, कृष्ण के बारे में श्रवण करना, इस श्लोक में कृष्ण कथा श्रवण करना अनुमोदित है। तो हम जो प्राथमिक स्तर पर है हमारे लिए विधि के अनुसार कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए, और पूरी पक्का अवस्था में शुद्ध भक्ति में शुद्ध भक्तों तो अपनी रुचि से कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। तो वो सब नियम पालन करने चाहिए भक्तियों का, जिसके वो मुख्य विधि और निषेध की तालिका है श्री रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में। वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण सब रूपानुग गौरिया वैष्णव के लिए भगवद गीता यथारूप, श्रीमद भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत और श्री भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में सब तत्व सब ज्ञान जो गीता भागवत चैतन्य चरितामृत में है तो सब संकलित है, प्राथमिक व्यवहारिक उपदेश भी है और विशेष का रस का विचार है। रस है भक्ति का सारांश है। तो अलग अलग शब्दों से, अलग अलग दृष्टिकोण से भक्ति रस क्या है हम वर्णन कर सकते हैं। तो प्रेम भाव है भक्ति का सारांश, सेवा भाव है भक्ति का सारांश है, और रस रस की अनुभूति वो ही भक्ति का सारांश है। तो ये सब बातें सब सही है, विरोधी वाक्य नहीं है, केवल अन्योन्य परिप्रेक्ष्य से कहना है। तो विधि निषेध, भक्ति में विधि और निषेध सब जो है, विधि का मतलब जो करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनो, गुरु आश्रय ले लो, हरि नाम कहो, तो ये सब करने हैं विधि, और निषेध ऐसे मत करो, असत संग मत करो, कुछ मत खाओ जो विधि के अनुसार अर्पित हुए कृष्ण प्रसाद नहीं है। तो इस प्रकार विधि और निषेध ही है, और वो सब विधि निषेध में भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति अंग की तालिका है, जिनमें श्रवण और कीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः गुरुवाश्रय कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम विश्वम्भेन गुरु सेवा। तो प्रथम 4 विधि है गुरु के बारे में, गुरु आश्रय लेना है, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, शिक्षा भी लेनी चाहिए, और स्नेह से गुरु सेवा करना चाहिए। तो गुरु गुरु कैसे होते और गुरु और शिष्य में संबंध क्या है, उसमें पहला विचार है कि शिष्य गुरु की शिक्षा लेते हैं। तो कैसे? श्रवण, श्रवण शिष्य तो श्रवण करते हैं, गुरु कीर्तन करते हैं, गुरु कैसे कीर्तन करते हैं और क्या विषय पर कीर्तन करते हैं? वो गुरु गुरु होते हैं क्योंकि वो इनके गुरु के आदर्श शिष्य ही है, और जो इनके गुरु से अच्छी तरह श्रवण लिए वो इनके शिष्यों को बताते हैं, वो बताना कीर्तन ही है। तो इस प्रकार जो लोग भक्ति मार्ग ग्रहण करते हैं उनका जीवन में श्रवण, कृष्ण कथा श्रवण करना एक मुख्य कार्य ही है, और उससे क्या होता है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कृष्ण के बारे में श्रवण करने वो ही पुण्य है। किस प्रकार पुण्य? एक प्रकार पुण्य है जिससे हम स्वर्ग जा सकते, परंतु बुद्धिमान लोग जानते हैं कि स्वर्ग जानने से आत्मा के लिए कुछ भी कल्याण नहीं होते, और तो उस प्रकार भोगोन्मुखी पुण्य भक्तों प्रतिहार करते हैं। or mukshanmukhi punya. वो पुण्य काम जो करना है इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए, उस प्रकार की मुक्ति जिसमें भक्ति नहीं है या भक्ति बहुत कम होते हैं, तो उस प्रकार का पुण्य वो भी भक्तों प्रतिहार करते परिहार करते। और इस प्रकार पुण्य जो भक्तोन्मुखी, जिससे भक्ति भक्ति में अग्रसर होना, वो ही पुण्य हम श्रवण से मिल सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कृष्ण कथा सुनने से भोगोन्मुखी पुण्य या मोक्षोन्मुखी पुण्य वो भी हम मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कल्प वृक्षी है और सब कुछ जो हम चाहते हैं भगवान कृष्ण से हम मिल सकते हैं। तो इसलिए आज तक उत्तर भारत में ये भगवत सप्ताह या भगवत कथा का आयोजन पुण्यशाली लोग के बीच बहुत प्रिय होते हैं। किस लिए? क्योंकि लोग का विश्वास है कि भागवत श्रवण करने से हमारे भौतिक भोग विलास के प्रयासों में सब विघ्न जो है वो सब विघ्न का हटाना होगा, और भागवत श्रवण करने से हम कृष्ण की कृपा से इस जीवन में या अगला जन्म में हम प्रचुर अवसर मिलेंगे इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना। परंतु मूर्ख लोगों को भौतिक भोग विलास करना का अवसर प्रदान करना श्रीमद् भागवत का उद्देश्य नहीं है। श्रीमद् भागवत में शुरुआत से धर्म कैतव प्रोजित अत्र, वो प्रयास सुखी होना इस दुखमय भौतिक संसार में, वो उस मूर्खतापूर्ण प्रयास शुरुआत से श्रीमद् भागवत से उपेक्षित है। तो श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है श्रोतागण को कृष्ण प्रेम प्रदान करना। तो जब तक हृदय में भौतिक कलुषण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य इत्यादि भौतिक आसक्तियां उपस्थित है, तब तक कृष्ण प्रेम जिससे श्रीमद् भागवत घन है, इसमें हर एक श्लोक में कृष्ण प्रेम रस प्रचुर ही है। परंतु हमारी वर्तमान स्थिति में हम उसको अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय में भौतिक इच्छाओं बहुत बहुत बहुत ही है। तो श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, विशेषकर परमहंस भक्तगण जो पूरा तन्मय है कृष्ण नाम गुण रूप लीला का ध्यान में, तो ऐसे परमहंसों बहुत ही प्रिया इस श्रीमद् भागवत। और हम जो ऐसे परमहंस जैसे शुक ऋषि शिल प्रभुपाद और रूप गोस्वामी सब महान महान भक्तों के सेवा प्रार्थी है, तो हम भी उस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। तो कैसे संभव होगा श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से? तो भक्ति का प्राथमिक स्तर में और भक्ति का सर्वोत्तम स्तर में और सब मध्यावस्था में भी इस श्रीमद् भागवत श्रवण करना परम हितप्रद है। तो हमारे हृदय में वो सब काम क्रोध लोभ इत्यादि जो है जो बाधक है भक्ति में, जिससे हम प्रेम अनुभव नहीं करते, तो श्रीमद् भागवत सुनने से वो सब विघ्न का हटाना होगा। कैसे? श्री कृष्ण की कृपा से, क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान ही है और भगवान कृष्ण जानते हैं हमारा उद्देश्य। यदि हम ईमानदार हो, यदि हम सच चाहते हैं कि मैं कृष्ण की विशुद्ध सेवा करने चाहता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण हमको यथार्थ बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे हम धीरे धीरे भक्ति पथ पर अग्रसर होगा योग्य होंगे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा करने के लिए। तो श्री कृष्ण जो परमात्मा के रूप में है हमारे सब इच्छाओं को जानते हैं, तो किस प्रकार के भक्त इनकी इतनी कृपा प्रदान करते हैं जिससे वे वो भक्त तो हृदय कलुषों से मुक्त होंगे और अधिकार प्राप्त होंगे श्री कृष्ण की निगूढ़ सेवा करने के लिए। वो भक्त जो कृष्ण का आदेश इनके बारे में श्रवण करना, वो ही आदेश पालन करते हैं। तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी इनकी कृपा से और श्रील प्रभुपाद इनकी कृपा से हमको इस पद्धति प्रदान किया है नित्यं भागवत सेवा। बार बार कम से कम एक दिन में एक बार श्रवण करना कृष्ण कथा श्रवण करना। कृष्ण कथा में श्रीमद् भागवत श्रवण करना विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी वैष्णव शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है इस श्रीमद् भागवतम। तो आप सब जो यहां आते हैं श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए, तो आपको हम अभिनंदन करते हैं। तो इस प्रकार आ जाए, हर रोज आ जाए, हर रोज तो नहीं है, तो हर एक क्षण में हम भौतिक भोग विलासियों की वाणी सुनते रहते हैं। सब ध्वनि सामान्यतः सब ध्वनि जो हम सुनते हैं, तो उसमें भौतिक भोग भावना प्रचुर ही है और उससे हमारा मन दूषित हो सकते। तो कम से कम एक बार दिन में श्रीमद् भागवत श्रवण करना तो कवच जैसे है, कम से कम हमको रक्षा रक्षा कहते हैं, जिससे हम वो सब प्राकृत भौतिक शब्दों से रक्षित होंगे। और केवल हमको रक्षा नहीं करते श्रीमद् भागवत, हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करते धीरे धीरे। तो पहले भगवत तत्व ज्ञान, अर्थात हम कौन है, कृष्ण कौन है, हम दोनों में हम क्या संबंध है, तो वो संबंध कैसे पुनर्स्थापित हो सकते, तो ये सब शिक्षा हमें सीखने चाहिए। वो ही भगवत तत्व ज्ञान ही है, वो श्रीमद् भागवत में है, भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघस्य जायते। और धीरे धीरे श्रीमद् भागवत सुनने से हमारी रुचि सुनने के लिए वो बढ़ेगी, और धीरे धीरे हम अधिकार प्राप्त होंगे श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला इत्यादि, वो सब कृष्ण विषय के बारे में सुनने के लिए हम अधिकार प्राप्त करेंगे। और धीरे धीरे श्री कृष्ण की साक्षात सेवा करने के लिए हम अधिकार मिलेंगे। तो इस साधना दशा में हमारा अधिकार है श्री कृष्ण की सेवा करना, हर एक जीव का अधिकार है श्री कृष्ण की सेवा करना। परंतु इस पतितावस्था में हम श्री कृष्ण की साक्षात सेवा करने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए हम भक्ति योग के विधि निषेध के अनुसार भक्ति करने का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण ही है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है इसके बारे में तो जरसा अभी पूछिए। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री लाला गोविंद महाराज जैसे भागवत करते हैं तो उनसे हम सुन सकते हैं समाचार, या उनके जो शिष्य हैं वो मूल जो श्लोक श्रीमद् भागवत से वो भागवत में करें या भक्तों के चरित्र का वर्णन करें, तो उसके लिए सुनने के अधिकारी हैं। हाँ, शुद्ध भक्तों जो हरि कथा परिवेशन करते हैं गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार, उनका वचन श्रवण करना हमारा परम कर्तव्य ही है। वो पारंपरिक वाणी जो पूर्वाचार्यों की धारा से आ रहे हैं, वो धारा श्रील प्रभुपाद जो श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूती है, उन्होंने विशेषकर आज का जमाना के लोग के लिए हमको श्रीमद् भागवत की वाणी प्रदान किए हैं। तो इसलिए हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि जो लोग श्रील प्रभुपाद का भागवत तात्पर्य में से भागवत कथा ग्रहण करते हैं, तो ऐसे लोग का विशेष कल्याण होते श्रीमद् भागवत सुनने से। तो ऐसे कुछ लोग है जो प्रेरित होते भगवत कथा सुनने से, तो गोवर्धन वास करने के लिए, वर्षाना वास करने के लिए। जैसे पूर्व काल में बहुत ऐसे बाबा जी किए हैं, आज तक बहुत करते हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से हमें उत्साही होना चाहिए, वो भागवत कथा परिवेशन करना श्रील प्रभुपाद की रीति के अनुसार, और श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम, उस इच्छा के अनुसार हमें इस कृष्ण भक्ति प्रचार का अभियान में अंश ग्रहण करना चाहिए। तो हम ऐसे देखते हैं कि लोग जो पूर्वाचार्यों के व्याख्या में और टीकाओं पाठ करना के लिए बहुत उत्साही होते, परंतु श्रील प्रभुपाद जैसे हमको भागवत कथा सुनाए उसमें इतना उत्साही नहीं है, तो ऐसे ही कुछ तो बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक भक्ति प्रगति तो नहीं होती। तो भगवत श्रवण करने का नाम है वो गोवर्धन वास करते हैं और ज्यादा शयन भी करते हैं, क्योंकि कितने लोग तो 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा दिन में भगवत पाठ कर सकते, ज्यादा लोग तो नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले, मैं सुना था कि यदि तुम चाहते हो राधा कुंड वास तो तुम योग्य नहीं हो, तो फल होगा कि राधा कुंड वास का नाम में तुम ज्यादा भोजन लेगा, ज्यादा नींद करेगा, और इस प्रकार कंचन और कामनी का चिंतन करने से पतित हो जाएगा, जो इस तात्पर्य में वो चेतावनी आते है, कनक और कामनी। तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने जैसे राधा गोविंद महाराज कहते वो बहुत बहुत ही अच्छा है, परंतु श्रील प्रभुपाद उसका सुनने से, और श्रील प्रभुपाद जैसे हमको सेवा प्रदान किया है कृष्ण भक्ति प्रचार करने में, तो उसको भूलना नहीं, वो कहना चाहता हूं। नकली बाबा जी बनाना तो उससे फायदा नहीं होगा। मतलब वो पूर्वाचार्यों की टीकाओं सुनने से अच्छा है, तो कैसे ये हुआ वो हुआ, इस शब्द का गुह्या अर्थ क्या है, परंतु वास्तव में हमारी स्थिति क्या है, हमारा मन में एक काम क्रोध लोभ मोह मत्सार्य बहुत बहुत ही है, यदि हम स्वीकार करेंगे तो। इसलिए अपक्का अवस्था में कल्पना से अपने को पक्का बनाना तो नहीं चलेगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया अनार्थ निवृत्ति, तो ये क्रामशिक पंथ है, धीरे धीरे धीरे धीरे अग्रसर हो जाओ। हरे कृष्णा। और कुछ प्रश्न हो? अर्थात देखना चाहिए कि हमारे लिए और दूसरों जो सुनेंगे तो हमारा व्यवहारिक जीवन में क्या प्रगति होती है या खाली काल्पनिक प्रेम ही है, वो ही देखना चाहिए। ऐसे कहते हुए बाबा जी बनाने से बहुत अच्छा है तो गृहस्थ बन जाओ और ऐसे कुछ काम करो, पैसे कमाओ और घर में भक्ति करो। वो शिल भक्ति सरण सरस्वती ठाकुर का विचार ही है। और कुछ लोग तो एक कृष्ण विग्रह स्थापन कहते हैं, किस लिए? जिससे लोग आएंगे, दक्षिणा देंगे और वो दक्षिणा से मेरे पेट भर जाएगा। तो ये तो भक्ति नहीं है। श्रील भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर का विचार है कि ऐसे नकली भक्ति करने से अच्छा हो तो रास्ते में झाड़ू लगाओ और उससे ही जीवन निर्वाह करो। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।